Nosaltres ho vam fer com a govern municipal i per explicar i donar explicacions d'aquests 8 anys de govern municipal, del grup municipal de Convergència i Unió en la transformació d'aquesta ciutat de Figueres. Entenem que és un, és una obligació, un deure que tenim com a govern municipal de retre comptes del que s'ha fet, de saber si realment el contracte que ens va donar la ciutadania votant-nos a les eleccions municipals doncs s'ha complert, i per això vàrem voler fer un balanç de mandat de la mateixa manera que s'han fet altres moments en aquest ajuntament per part de diferents grups municipals, explicacions de 2 anys al govern, explicacions d'un any de mandat, i s'ha fet en aquest ajuntament i es fa en altres ajuntaments arreu de Catalunya.